Ναι, έλα, πού είσαι. Α, οκ. Καταπληκτικός ήχος, να ακούσω και μια καταπληκτική φωνή. Παρακαλώ, σε εσάς μιλάω. Ναι, γεια σας, γεια σας. Καταπληκτική φωνή. Τι κάνετε? Καλά. Είσαστε καλά, όλη η μέρα έχει πάει το ίδιο καλά. Ευχαριστία για την κουμπή στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μου το όνομά σας. Άγγελος από κάτω Πατήσια. Έχεις καταλάβει το παιχνίδι? Νομίζω ναι, το Πάμε να δούμε αν έχεις και μεγάλη τύχη. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Θυμάμαι.